सर्वांतर्यामी परमेश्वर की असीम अनुकंपा से प्रातःकाल हम लोग विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के द्वादश प्रकरण आत्मानंद प्रकरण उसके ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं। कल प्रसंग चल रहा था पुत्र आदि को आत्मा सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी श्रुति के बल पर उसको सिद्ध करता है। आत्मा वही पुत्र नामासी, जो पुत्र है वही आत्मा है। तो इसके लिए वो युक्ति देते हैं बृहदारण्यक श्रुति को लेकर के कि अंतिम अवस्था में पिता जो है पुत्र को बुला करके त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम लोक ऐसे उनको उपदेश देते हैं। तो पुत्र को वो सब कुछ देना चाहते हैं, जो भी साधन किए हैं, जो भी उनको प्राप्ति हुई है, उससे आगे पुत्र उसको संभाले, उसको और विस्तार करे। तो इस प्रकार पुत्र को जो है सब प्रदान करते हैं, अपने आप को गौण करते हैं और पुत्र को प्राधान्यता देते हैं। तो इस प्रकार और दूसरी बात बतलाए, नापुत्रस्य लोको अस्ति अपुत्रस्य लोको नास्ति। जिस व्यक्ति के कोई पुत्र नहीं है तो उसका परलोक बिगड़ जाता है, परलोक में उसको सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए पुत्र की आवश्यकता है, पुत्र मुख्य है। तीसरी बात बतलाते हैं कि पुत्रेणैव अयम लोक जयः, पुत्र के द्वारा ही आप इस लोक को जीत सकते हैं। तो इसी प्रकार श्रुति को लेकर के पुत्र को मुख्य आत्मा सिद्ध करना चाहते हैं। दूसरी बात बताने जा रहे हैं वो केवल श्रुति ही नहीं कहती है, लोक में भी देखा जाता है। अच्छा, जितने भी गृहस्थ व्यक्ति हैं अपने पुत्रों के लिए संतति के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितने पापड़ बेलना नहीं पड़ता है, सब कुछ तो उन्हीं के लिए किया जाता है। और फ्लैट क्यों बनाते हैं कि घर में लड़का आराम से रहे, एसी के कार रखा जाता है, घर में एसी लगाई जाती है, उसके लिए बैंक बैलेंस रखा जाता है। अरे मेरे मरने के बाद भी ये आराम से रहे। अच्छा, वो बैंक बैलेंस क्या बैठे बैठे आएगा कि उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, बहुत कष्ट सहन करके वो सब पैसा इकट्ठा करता है कि पुत्र आराम से रहे। मैं कष्ट भोगूं ये तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे जो आने वाले हैं संतति हैं वो आराम से रहें। लोक व्यवहार में ये देखा जाता है, उस लोक व्यवहार को आगे के श्लोक में बतलाएंगे। तो इसलिए वहां टीका कल थोड़ा हम लोग नहीं पढ़े थे, 37वां श्लोक जो है उसके टीका देखिए, इत्यादि इति न केवलम अयम श्रुति सिद्धो अर्थः, केवल श्रुति से सिद्ध अर्थ को ही हम नहीं करें, किंतु लोक प्रसिद्धो अपि इत्याह लौकिका इति। ये तो लोक में भी प्रसिद्ध है, लौकिका अपि पुत्रस्य प्राधान्यम अनुमन्वते, लोक में भी लोके भव लौकिका, लोक में भी ये प्रसिद्धि है कि अपने संतान के लिए ही व्यक्ति सब कुछ करता है। तो पुत्र मुख्य हो गया कि नहीं हो गया? आत्मा तो गौण हो गई लेकिन पुत्र मुख्य हो गया। तदेव उपपादयति, उस लौकिक चीज को आगे के श्लोक में बताते हैं, स्वस्मिन् मृतेऽपि पुत्रादेर् जीवेद वित्तादिना यथा, तथैव यत्नं कुरुते मुख्यः पुत्रादयस्ततः यथा स्वस्मिन् मृते अपि पुत्रादि जीवेत इत्यादिना तथैव यत्नं कुरुते ततः पुत्रादय मुख्यः। लौकिक बातों को लेकर के पूर्व पक्षी सिद्ध कर देता है कि पुत्र आदि ही मुख्य है। स्वस्मिन् मृते अपि, स्वयं मर जाने पर भी पुत्रादि वित्तादिना जीवेत, मेरे जो संतति हैं, पुत्र पुत्री आदि हैं, ये सब जो है मेरे बाद भी ये जिंदा रहे, माने आराम से रहे। किससे? वित्तादिना, धन आदि उन लोगों के लिए संग्रह करते हैं, जमीन उन्हीं लोगों के लिए लिया जाता है, मकान उन्हीं लोगों के लिए बनाई जाती है। तो मुख्य पुत्र हो गया कि स्वयं तो मृत्यु अपी, मैं मर भी जाऊं लेकिन मेरे चार लड़कों के लिए चार फ्लैट तो मैं बना के जाऊंगा, सबके नाम पे कुछ बैंक बैलेंस रख करके जाऊंगा, स्वयं को गौण करके पुत्र आदि को मुख्य माना। तथैव यत्नम कुरुते, उसके अनुरूप खूब यत्न करता है। आप ही लोगों की बात चलते हुए उसके बाद अध्यात्म आएगा। तो तथैव यत्नम कुरुते, उसी प्रकार वो प्रयत्न करता है, बहुत प्रयास करता है, बिना खाए पिए बीमार रहते हुए भी परिश्रम करता है। ततः, इसे सिद्ध क्या होता है? पुत्रादयः मुख्यः, तो पुत्र आदि मुख्य हो गए। आत्मा वही पुत्र नामासी जो वेद का उद्घोष है, पूर्व पक्षी उसको सिद्ध कर दिया। क्या आप इधर उधर की बात करते हैं, पुत्र ही मुख्य है। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। इसकी टीका देख लीजिए, फिर उसके बाद सिद्धांती कहेगा आगे। स्वस्मिन् इति, स्वस्मिन् पित्रादो, देखो वहां दो आदि शब्द आ गया, पुत्र आदि श्लोक में और आगे वित्त आदि, दोनों आदि शब्द आया ना, तो एकेन आदि शब्देन भार्यादयो, पुत्र आदि शब्द से पुत्र भार्य आदि इनको लेना है, भार्या को भी उसमें ले सकते हैं, पुत्री को भी ले सकते हैं। द्वितीयेन क्षेत्रादय, वित्त के साथ जो आदि शब्द आया हुआ है उसमें संपत्ति के साथ जमीन जायदाद को भी लेना है, ये इसका कहने का अभिप्राय है। तो इसलिए स्वयं मरने पर भी पुत्र पत्नी आदि धन जमीन इनके पास पर्याप्त हो तो आराम से रहेंगे, उसके लिए बहुत प्रयास करता है व्यक्ति, अत्यधिक प्रयास, कम नहीं बहुत प्रयास करता है। फलितम आह, इसलिए क्या फलित हुआ, निष्कर्ष क्या निकला इसमें, कहते हैं कि मुख्याः पुत्रादयः, मुख्य कौन हो गए? पुत्र आदि। यस्मात् स्वप्रयासम सोढ़ अपि, प्रयासम शब्द का अर्थ कष्टम, स्वयं कष्टम सोढ़ अपि, सहन करते हुए भी पुत्रादि जीवनोपायम संपादयति, पुत्र आदि के जीवन के उपाय कि आगे आराम से ये लोग रहें, सुख शांति से रहें। और सुख शांति से कैसे रहेंगे? कम से कम तो एक मकान उनके पास होनी चाहिए, थोड़ा बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए प्रयासम सोढ़ापि, कष्टम सोढ़ापि, बहुत कष्ट सहन करके भी उनके जीवन जीने के जो उपाय हैं, साधन हैं, उसको पिता संपादन करते हैं। ततस्तस्मात इसीलिए पुत्रादयो मुख्याः प्रधानभूता इत्यर्थः। पुत्र को पूर्व पक्षी सिद्ध कर दिया कि यही मुख्य आत्मा है। अब इसके ऊपर सिद्धांती का उत्तर है आगे के श्लोक में। कई श्लोक में सिद्धांती उसको दिखाएगा, देखो भाई लोक और आत्मा दोनों अलग अलग है, व्यवहार और आत्मा जो है अलग अलग, व्यवहार और अध्यात्म जो है अलग अलग है, इसको हम आपको ठीक ठीक बताते हैं अभी। तो अभी सिद्धांती कहता है एवं वेद लोक प्रसिद्धिभ्याम प्रदर्शितम पुत्रादि प्राधान्यम अंगीकरोति। सिद्धांती ये नहीं कहता कि तुम जो कहते हो गलत है, सिद्धांती कहता है तुम भी ठीक बात कहते हो, व्यवहार में तो हम भी मानते हैं इसको, लेकिन आध्यात्म कुछ अलग है। अब आध्यात्म में जब आप जाएंगे तो उस समय सब चीजों को छोड़ना पड़ता है, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, उसके लिए तो सब छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए सिद्धांती इसको बहुत स्पष्ट रूप से कहेगा अभी कि जो आत्मा आप मानते हैं ना उसको हम भी मानते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि से आत्मा तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? एक मिथ्या आत्मा है, गौणात्मा है और मोक्षात्मा है, इसमें स्पष्ट किए हैं उसको। तो उस चीज को जो लोक और वेद के द्वारा प्रदर्शित किया गया, पुत्रादि को प्रधानता उसमें भी दी गई है, उसको सिद्धांती कहता है इसको हम लोग बिल्कुल नकार नहीं रहे, अंगीकरोति, हम भी उसको स्वीकार करते हैं। आगे के श्लोक में देखिए, उसमें स्पष्ट करेंगे। बाढ़मेतावतानात्मा शेषो भवति कस्यचि गौण मिथ्या मुख्य वेदै रात्मायं भवति त्रिधा। देखो यहां तक एक शब्द आया था उसको ध्यान में रखिए, शेष और शेषी शब्द आया था, उपकारी और उपकार्य शब्द आया था, उसको आप प्रधान और गौण भी कह सकते हैं, ये सब समानार्थक है। चाहे आप शेष शशि का प्रयोग करिए, प्रधान और गौण शब्द का प्रयोग करिए, उपकारक और उपकार्य शब्द का प्रयोग करिए, उसको ध्यान में रखिए। तो इसलिए यहां सिद्धांती कहता है एतावता, यहां तक आपने जो भी युक्ति दी, बाढ़म, बाढ़म शब्द का अर्थ होता है अर्धम अंगीकरोति, आधा हम स्वीकार करते हैं, आपने जो कहा ना उसको हम लोग आधा स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आत्मा कस्यचित शेषो न भवति, आत्मा कभी भी उपकारक नहीं होता है, गौण नहीं होता है। देखो यहां सिद्धांती स्पष्ट कहा, वो तो पुत्र को शेषी मान लिया था, प्रधान मान लिया था, लेकिन सिद्धांती कहता है आत्मा शेषो कस्यचित न भवति, वो कभी भी उपकारक नहीं होगा, उपकार्य है, गौण नहीं है, आत्मा प्रधान है। तो अभी हम आपको ठीक ठीक उसके ऊपर बताते हैं कि अयम आत्मा गौण मिथ्या मुख्य भेदैर त्रिधा भवति। जो आत्मा है गौण मिथ्या और मुख्य भेद से तीन प्रकार के हैं। अब बात समझ में आएगी नहीं, तीन प्रकार के हैं। उसको यहां टीका में देखिए, आगे उसको एक एक करके जो है अस्पष्ट किए हैं। बाढ़मिति तरही आत्मनः शेषित्व उपपादनम व्याकुप्येत इति आशंक्य। यदि आत्मा को आप शेषी कहेंगे, कौन पूर्व पक्षी शेषी कह रहा था, तो ऐसे यदि आप कहेंगे तो व्याकुप्येत विरोध होता है। आत्मा तो हर समय प्रधान रहेगा, लेकिन आपने आत्मा को यदि उसके उल्टा मानेंगे, पूर्व पक्षी की दृष्टि से यदि आप विचार करेंगे, तो विरोध हो जाएगा कि नहीं? वेद में, शास्त्र में भेद हो जाएगा। तो उस चीज को लेकर के सिद्धांति कहता है, एतावता पुत्रादेहि क्वचित प्राधान्यम अस्ति इति एतावता। एतावता शब्द का अर्थ जो है इसमें टीका में कि पुत्रादि क्वचित प्राधान्यम अस्ति। क्वचित कहीं कहीं, कहीं कहीं पुत्र को भी प्राधान्यता दी गई है, सब जगह नहीं, कुछ स्थल पर पुत्र को भी प्राधान्यता दी गई है। अब जैसे यज्ञ करेंगे तो उसमें कहा जाता है कि पत्नी जो है दूध दोहन करना चाहिए, कौन? और पति यदि दूध दोहन करके लाएगा तो वो फिर उसमें से यज्ञ सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ तो हो जाएगा लेकिन उसका फल उसको नहीं मिलेगा, उसमें दूध दोहना है पत्नी को। अच्छा हवन करेंगे, घी उसमें डालेंगे, उसमें पत्नी को थोड़ा घी को देखना पड़ता है, पत्नी थोड़ी से उसमें दृष्टि रखेगी, उसके बाद उस घी से यज्ञ करते हैं, ये जो वैदिक यज्ञ वगैरह होता है। पत्नी आवेक्षितम आज्यम, उसमें ये वाक्य आता है, तो पत्नी थोड़े से उसमें दृष्टि निक्षेप करेगी तो उसमें शुद्धता आ गई। और उसके बाद यज्ञ क्या? नहीं नहीं, पत्नी क्यों देखेगी, मैं देखूंगा, उसका पति कहेगा मैं देखूंगा। किसकी प्राधान्यता कहां दी गई है उसको देखना है। वहां आप कहेंगे नहीं नहीं हम कर लेंगे उसको, अरे कर तो लेंगे, हो तो जाएगा, लेकिन शास्त्र जिसको जिस क्रम बताया है और जिसके लिए विधान किया गया है उसको यदि आप नहीं लेंगे तो आपका यज्ञ तो हो जाएगा लेकिन फल नहीं मिलेगा। जैसे जैसे बतलाया गया है उसके अनुसार उसको करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां कहते हैं पुत्र को भी कहीं कहीं लोक में प्राधान्यता दी गई है, उसको तो हम भी स्वीकार करते हैं, सिद्धांत भी कहता है। नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण अर्थ सिद्धि इति आशंक्य। केवल प्रतिज्ञा मात्र से कोई अर्थ की सिद्धि नहीं हो जाती है। यत्र यत्र व्यवहारे यस्य यस्य आत्मत्वं विवक्षते तस्य तस्य आत्मनः तत्र तत्र प्राधान्य दर्शनाय उपद्घातत्वेन आत्मतैवृद्ध्यम आह। यत्र यत्र व्यवहार में, अलग अलग व्यवहार में, यत्र यत्र व्यवहारे यस्य यस्य आत्मत्वम, जिस जिसको आत्म कहा गया है मतलब प्राधान्यता दी गई है, तस्य तस्य आत्मना तत्र तत्र प्राधान्यम, उसको उसको उसमें विशेषता दी जाएगी। शास्त्र में जहां जहां जैसे कहा गया है आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, हम जो बोलेंगे यही होगा। जैसे आजकल शादी होती है ना, अरे भाई टाइम किसके पास है, फूलमाला डाल दीजिए, हो गया, उसमें क्या है, शादी तो हो जाए, फूलमाला नहीं भी डालेंगे तो शादी हो जाएगी कि नहीं? जैसे आजकल लिव इन रिलेशन रहता है ना, आजकल तो सारे व्यवहार तो करते ही हैं, लेकिन शास्त्रीय जो पद्धति है उसमें जो पुण्य होने वाला है वो नहीं होगा। नहीं तो क्रिया तो कहां नहीं, सब जगह हो रही है, होगी, लेकिन शास्त्र जो कहता है और कोई कहेगा नहीं नहीं बाएं तरफ हम क्यों चलेंगे, हम तो दाएं तरफ चलेंगे। अरे नियम जो बना हुआ है बाएं तरफ आपको चलना पड़ेगा। नहीं नहीं दाएं तरफ चल करके भी तो मैं चला जाऊंगा। जा तो सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकती है, क्यों गलत तरीके से आप चल रहे हैं। आप किसी को कंप्लेंट नहीं दे सकते, गलत तरीके से आप चल रहे हैं। सही मार्ग पे चल रहे हैं तो आपकी बात जो है जायज न्यायुक्त है। तो इसलिए जहां जो नियम बनाया गया है उस नियम को पालन करना पड़ता है। तो इसी प्रकार यहां कहते हैं व्यवहार में भी जहां जहां जिसको मुख्यता दी गई है, आत्म रूप से कथन किया गया है, उसको उस रूप से सिद्धांती तो स्वीकार करता है, ऐसा नहीं कि वो मना करता है, लेकिन उसको भूमिका बना करके उपोद्घातत्वेन आत्मत्रैविध्यम आह। आत्मा कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं, गौणात्मा मिथ्यात्मा मुख्यात्मा च इति अयम आत्मा त्रिधा भवति। गौणात्मा मिथ्यात्मा मुख्यात्मा, वो देखो इसमें एक संशोधन करिए, अयम आत्मा नीचे जो है ना टीका में, आत्मा तीन प्रकार का इसीलिए कह रहे हैं कि जो शास्त्र के तात्पर्य को ठीक ठीक नहीं समझते हैं उसको समझाने के लिए। शास्त्र के तात्पर्य मुख्य आत्मा में है, शास्त्र के जो तात्पर्य है किसमें है? मुख्य आत्मा में है, जो साक्षी है। अब इसको सब बतलाएंगे, स्थूल शरीर के उपयोग कहां तक है, सूक्ष्म शरीर के उपयोग कहां तक है, वो आत्मा क्या चीज है उसके बारे में इसमें स्पष्ट करेंगे। शुद्ध चैतन्य ही तो मुख्य आत्मा है, शरीर को भी आत्मा माना गया है, शरीर को भी आत्मा माना गया, शरीर से जो भिन्न पुत्र आदि है उसमें भी आत्मा माना है। तो इसीलिए जैसे कोई व्यक्ति बहुत असमर्थ हो गया, कुछ नहीं कर पाता है, तो उस समय वो कहता है अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये जो मेरा नौकर है ना, मम आत्मा भद्रसेनः, ये जो भद्रसेन यही सब कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अभी उसके साथ अभेद करके प्रदर्शन करता है, दूसरों को बताता है इसी के कारण मैं जिंदा हूं, कहने का मतलब यही सब कुछ है। तो आत्मत्व का तादात्म्य उसके साथ करके प्रयोग करता है, तो उस चीज को बताएंगे। टीका में थोड़ा सा संशोधन, उसमें जो अंतिम पंक्ति है ना, गौणात्मा मिथ्यात्मा मुख्यात्मा चैति अयम, उसमें मात्मा तुम में उसमें एक आकार होगा, मात्मा और उसमें जो डेक्स है ना उसको हटा दीजिए, मात्मा त्रिधा भवति ऐसा। मात्मा का मतलब आत्मा, अच्छा इयम अलग हो जाएगा, आत्मा त्रिधा। अभी इन तीनों आत्मा में से सबसे पहले गौण आत्मा को दिखाते हैं, एक एक करके स्पष्ट करेंगे। तत्र पुत्रादेर गौणात्मत्व प्रदर्शनाय लोके गौण प्रयोगम उदाहरति, जो पुत्र आदि गौणात्मा है उनको दिखाने के लिए लोक में गौण प्रयोग को यहां दिखाते हैं उदाहरण देकर के। देवदत्तस्तु सिंहोय मित्तेकं गौणमेतयोः भेदस्य भासमानत्वात् पुत्रादेरात्मता तथा। अयम देवदत्तस्तु देवदत्त सिंहो अस्तु, जैसे कहते हैं ना सिंहो माणव का, सिंहो देवदत्त, सिंह शब्द का शब्द आप हटा दीजिए, ये लड़का शेर है। व्यवहार में क्या प्रयोग करते हैं, ये लड़का जो है बिल्कुल शेर है। अब ऐसे कहने से उसका क्या बिल्कुल सिर जैसा हो जाएगा क्या? वो उसमें जो पराक्रम है, वीरत्व है, कुछ चीजों को देख करके उसमें गौण प्रयोग किया जाता है, ये सिंह है। अरे ये लड़की तो बिल्कुल गौ है, मतलब बहुत सरल जो होते हैं ना, ये तो बिल्कुल गौ जैसी है। गौ कहने से लड़की गौ हो जाएगी क्या? उसमें गौण प्रयोग किया जाता है व्यवहार में भी। अयम देवदस्त सिंहो अस्तु इति ऐक्यम, दोनों में जो ऐक्यता हो गई है, देवदत्त सिंह, तो उस जगह पे देखो सिंह जो है जंगल में रहने वाला जीव है, देवदत्त जो घर में रहने वाला है, दोनों को एक करके आप प्रयोग करते हैं कि ये तो शेर है, सिंह है, दोनों में भेद है, दोनों में भेद है, इसलिए कहते हैं एतयोः भेदस्य भासमानत्वात्, इन दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। शेर जंगल में रहने वाला है, देवदत्त घर में रहने वाला है, फिर भी ये शेर है, हम लोग प्रयोग किए, गौण प्रयोग है इसमें। जहां भेद दिखाई पड़ता है फिर भी शब्द में ऐक्यता उसमें यदि दिखाई पड़े तो उसको कहते हैं गौण। उसमें कुछ गुण को देख करके उस प्रकार उसको कहा जाता है। तो इसलिए यहां कहीं यदि यथा तो तथा पुत्रादे आत्मता, उसमें पुत्र में भी आत्मता इस प्रकार के हैं। पिता और पुत्र दोनों भिन्न भिन्न है कि एक है? दोनों भिन्न है, भिन्न होने पर भी उसमें आत्मा वही पुत्र नामासी, उसमें एक आत्मता का प्रयोग कर दिया गया, जो पुत्र है यही आत्मा है। पुत्र से आप अलग है, अलग होने पर भी उसमें ऐक्य का प्रयोग कर रहे हैं, लोक में ऐसे देखा जाता है। इसके टीका देखिए, देवदत्त इति अयम देवदत्त सिंह इति यद देवदत्त सिंहयोर ऐक्यम तौद गौणम औपचारिकम, इन दोनों में जो ऐक्यता व्यवहार में देखा जाता है वो कैसा है? औपचारिक है, गौण है। तो ठीक इसी प्रकार शास्त्र में भी पुत्र को कहीं प्राधान्यता दी जाती है तो वो पुत्र प्रधान नहीं है, गौण है, क्योंकि आपसे वो भिन्न है। अच्छा यदि आप एक होते, माने पिता और पुत्र एक होते, तो पुत्र बीमार है तो पिता दवाई खाने से ठीक होगा कि नहीं? और कहता है मम आत्मा, ये तो मेरी आत्मा है। अब जैसे आप प्रयोग करेंगे तो अरे ये तो मेरी आत्मा है, ठीक है आप शब्द तो प्रयोग कर लिए, आपको पता लगा कि आपका लड़का जो है अमेरिका में है, बीमार पड़ा हुआ है, चलो बेटा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहीं दवाई खा लेता हूं, ठीक हो जाएगा कि नहीं? भेद भास मानत्वा, तो समय हर समय भेद दिखाई पड़ता है, पुत्र अलग है मैं अलग हूं, लेकिन कुछ गुणों को लेकर के उसमें एकात्मता का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए सिद्धांती कहता है अरे भाई पूर्व पक्षी, उसको तुम ठीक से समझो, तुम जो पुत्र को आत्मा मान रहे थे ना, वो गौणात्मा है। क्या है? गौणात्मा है। तत्र हेतु हेतुम आह, उसमें हेतु क्या है? एतयोः भेदस्य भासमानत्वात्, दोनों में हर समय भेद रहता है, पिता पुत्र का, पति पत्नी का, भेद रहने पर भी व्यवहार में ऐसे प्रयोग किया जाता है। दारस्तान्ति के योजयति पुत्रादि रति, ठीक इसी प्रकार दारस्तांत में पिता और पुत्र दोनों में भेद है। भेद होने पर भी पिता कभी कभी कहते हैं कि ये मेरी आत्मा है, पुत्र को भी कहते हैं, कभी पत्नी को भी कहते हैं, पत्नी भी कभी कभी बोलती है कि मेरे जो पति ना ये तो मेरी आत्मा है, मेरे सर्वस्व है, सब कुछ यही है, जबकि उसमें भेद है। अनंतरम मिथ्यात्मानम दर्शयति। अब गौणात्मा समझ में आ गया कि नहीं? दोनों में भेद होने पर भी ऐक्य का कथन किया जाता है, इसको कहते हैं गौणात्मा। और मिथ्यात्मा थोड़ा ध्यान दीजिए, मिथ्यात्मा को समझने के लिए सबसे सरल है, भ्रांति से जो ऐक्यता दिखाई पड़ती है, भ्रांति से कहीं कहीं भ्रम होता है ना। अब यहां दृष्टांत दिए हैं, स्थानो चोर है ठूंट वहां, और रात्रि के समय मंद अंधकार में आप जा रहे हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है और आपको भ्रम हो जाता है, थोड़ा पैसा भी पास में है, सोना भी कुछ पहन रखे हैं, भय भी थोड़ा बैठ जाता है कि सुनसान जगह है, अकेले जा रहा हूं, अगल बगल में कोई नहीं है, और बगल में ठूंठ है, उस ठूंठ को आप चोर समझिए, जो स्थाणु है ये चोर है, और आपको स्थाणु नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसमें आप क्या कि चोर को आरोप कर लिए, चोर को वही है नहीं वहां। ठीक इसी प्रकार शरीर है नहीं, शरीर का आरोप किया जाता है, जो स्थूल शरीर है वो कैसा है, वो आरोपित है, स्थूल शरीर आरोपित है, लेकिन हम लोगों को इतना जल्दी बोध नहीं हो पाता है कि स्थूल शरीर आरोपित है। स्वप्न के शरीर आरोपित है कि नहीं है? थोड़ा सा स्वप्न में चलेंगे तो स्पष्ट होगा। स्वप्न के शरीर में आप गए, स्वप्न देखे, अब जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न अवस्था में आप गाड़ी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गए, क्षत विक्षत हो गए, लोग आकर के आपको हॉस्पिटल में लेकर के गए, और डॉक्टर सलाइन चढ़ा रहा है, इतने में आपकी नींद खुल गई, इतने में आपकी नींद खुल गई, आकार में तो घर में बैठा हुआ, अभी जो शरीर था वो शरीर आरोपित था, स्वप्निक शरीर ना, आप कहीं ट्रेन में गए थे ना, कोई एक्सीडेंट, सब कुछ आरोपित है उसमें, जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा था। ठीक इसी प्रकार स्थूल शरीर भी आरोपित है, लेकिन इसका बोध कब होगा, जब आप साक्षी भाव में रहेंगे। शरीर के साथ जब तक तादात्म्य है तब तक पता नहीं लगे, जैसे स्वप्निक शरीर में जब तक तादात्म्य रहेगा तब तक आपको उस प्रकार के दुख भी होगा, परेशानी भी झेलनी पड़ेगी, सब कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन जब जागृत शरीर में आ जाते हैं तो वो शरीर छूट जाता है, तब पता लगता है कि ये काल्पनिक है। ठीक इसी प्रकार साक्षी भाव में जब आप जाएंगे तो उस अवस्था में ये शरीर भी आरोपित है, ये सिद्ध होता है। उस चीज को बताने के लिए आगे के श्लोक है, भ्रांति से जो सिद्ध होगा ना उसको कहते हैं मिथ्या। अनंतरम मिथ्यात्मानम दर्शयति। भेदोस्ति पंचकोशेषु साक्षिणो न तु भात्यसो मिथ्यात्मतातः कोशानां स्थाणोश्चोरात्मता यथा। पंचकोशेषु साक्षिणो भेदो अस्ति न तु भाति असो, अतः कोशानां मिथ्यात्मता यथा स्थाणो चोर आत्मता। इसमें कहते हैं पंचकोश और जो साक्षी है इनमें भेद है। पंचकोश और साक्षी में भेद है। पांच कोश क्या क्या है? पांच कोश है और एक साक्षी है उसमें। लेकिन ऐसे व्यवहार में ऐसे लगता है कि मैं साक्षी में हूं, नहीं लगता है। लेकिन यही कहते हैं पंचकोशेषु साक्षीणो भेदो अस्ति, दोनों में भेद है। भेद होने पर भी जब तक आप विवेक नहीं करेंगे न तो भाति असो, इसका भान नहीं होता है कि साक्षी अलग है पंचकोश अलग है, दोनों को अलग अलग नहीं कर पाते। विवेक होने के बाद आपको पता लगेगा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जो पंचकोश से युक्त है ये अलग अलग है, और उससे अलग जो दृक् रूप साक्षी अलग है, ज्ञान रूप जो साक्षी है वो अलग है। अतः कोशानाम मिथ्यात्मता, उसमें इसलिए कोशों को क्या कहे? मिथ्यात्मा है। यथा जिस प्रकार दृष्टांत देते हैं स्थानोश्चोरात्मता, स्थानों में चोर का भ्रम हो जाता है, ठीक इसी प्रकार स्थूल शरीर में आत्मा का भ्रम हो जाता है। ध्यान में बात आएगी नहीं? दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग होने पर भी उसमें आरोप हो गया। आरोप होने से स्थूल शरीर को आपने आत्मा मान लिया, जैसे स्थाणु को चोर मान लिया, स्थाणु को चोर माने, ठीक इसी प्रकार स्थूल शरीर को भी आपने आत्मा मान लिया। तो लेकिन स्थूल शरीर कैसा है? उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो आरोपित है। जैसे स्थाणु में चोर को आपने आरोपित किया, वहां कोई चोर वोर है क्या? कोई नहीं, केवल आरोपित मात्र आपकी है, मन से आप केवल आरोपित कर लिए। ठीक इसी प्रकार अज्ञान से स्थूल शरीर में आत्मा का आरोप आपने कर, दोनों में होता है। स्थूल शरीर को भी आप आत्मा में आरोप करते हैं, आत्मा को भी स्थूल शरीर में, परस्पर में तादात्म्य हो जाता है। धन आदि गौण होंगे क्योंकि आपसे भेद है, भिन्न है। पुत्र धन पत्नी आदि आपसे भिन्न है तो सब गौण आत्मा में आते हैं, लेकिन जो पंचकोश है शरीर है ये क्या है? मिथ्यात्मा है। शरीर है नहीं है, उसको केवल आरोपित किया जाता है, इसको आरोपित किया जाता है, तो इसलिए इसको मिथ्यात्मा कहा गया है, जो भी भ्रम होता है। दो अलग अलग हैं और ऐक्यता यदि प्रतीत होगी तो गौण होगा, और यदि आरोपित हो गया भ्रम हो गया तो मिथ्या होगा। जैसे रज्जु में सर्प आपने आरोपित किया, सर्प जैसे मिथ्या है, ठीक इसी प्रकार चैतन्य में आत्मा में स्थूल शरीर को आपने आरोपित किया तो ये भी मिथ्या है। भेद इति पंचकोशेषु आनंदमयादि अन्नमयांतेषु, पंचसु कोशेषु साक्षिणः सकाशात् विद्यमानो अपि भेदो न अवभासते। देखो यहां स्पष्ट कहे, जो पंचकोश है आनंदमय से लेकर के अन्नमय तक, इन पांचों कोशों में जो साक्षी है, साक्षी का विद्यमान होने पर भी भेदो न अवभासते। शरीर तो दिखाई पड़ता है, साक्षी दिखाई नहीं पड़ता है, उसकी विद्यमानता है, होने पर भी भेद दिखाई नहीं पड़ता है। ये साक्षी अलग है, शरीर अलग है, ऐसे नहीं पता लगता है। अतः तेषां मिथ्यात्मत्वम इत्यर्थः, तेषां का मतलब पंचकोशानाम, जो पांच कोश है वो कैसा है? मिथ्या है। मिथ्यात्मत्व दृष्टांतम आह, उसके ऊपर दृष्टांत देते हैं। स्थानोश्चोर, वस्तुतः चोराद भिन्नस्य स्थानो चोर रूपत्वम यथा मिथ्या तद्वद इत्यर्थः। चोर से भिन्न है स्थाणु। जो स्थाणु है वो चोर है क्या? नहीं है, भिन्न है। भिन्न होने पर भी उसमें क्या है? चोर रूपत्व को उसने आपने आरोपित कर लिया। वहां कोई चोर नहीं था, मन से ही आपने चोर मान लिया उसको। तो कहीं भी आरोपित यदि चीज हो जाएगी तो वो मिथ्या है। कोई भी चीज यदि आरोपित है तो वो मिथ्या है। तदवत ठीक इसी प्रकार आत्मा में शरीर आरोपित होने से स्थूल शरीर मिथ्यात्मा है। गुणात्मा आपको पता लग गया, मिथ्यात्मा पता लग गया, अभी मुख्य आत्मा बताएंगे आगे के श्लोक में। एवं गौण मिथ्यात्मानु उपपाद्य, गौण और मिथ्या दोनों आत्मा का उपपादन करके कथन करके इदानीम साक्षिणो मुख्यात्मत्वम उपपादयति। जो साक्षी है वो मुख्य है, उसका कथन कर रहे हैं। न भाति भेदो नाप्यस्ति साक्षिणो प्रतियोगिनः सर्वान्तरत्वतस्यैव मोक्षमात्मत्वमिष्यते। अप्रतियोगिनः साक्षिणो भेदो न भाति नापि अस्ति सर्वांतरत्वात् तस्यैव मुख्यम आत्मत्वम् इष्यते। कहते हैं अप्रतियोगी साक्षी है, साक्षी की कोई प्रतियोगी नहीं है। जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर होगा ना, उसके प्रतियोगी बन जाएंगे, दूसरा भी उससे अधिक खेलने वाला, अधिक चौका छक्का लगाने वाला मिल जाएगा। व्यवहार में भी कोई पैसा वाला होगा तो उससे अधिक पैसा कमाने वाला मिल जाएगा। तो प्रतियोगी तो दिखाई पड़ेंगे वहां। तो यहां साक्षी कैसा है? अप्रतियोगी है, उसके कोई प्रतियोगी नहीं है। न भेदो भाति, उसका कोई भेद नहीं है। पुत्र आदि में भेद है, जैसे पिता और पुत्र में भेद है, ठीक इसी प्रकार एक साक्षी है और दूसरा साक्षी ऐसा है क्या? तो वहां तो कोई भेद है नहीं। दूसरी बात कहते हैं न भांति, भेद उसमें दिखाई भी नहीं पड़ता है और उसमें कुछ चीज आरोपित भी आप नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक स्थिति में जब आप जाएंगे तो आपके सिवा वहां दूसरा कुछ है ही नहीं, तो क्या उसमें आरोपित होगा? इसलिए वहां कहे सर्वांतरत्वात्, इसमें हेतु दिए। वो साक्षी क्या है? सर्वांतर है, सबके अंदर है, अधिष्ठान रूप है। इसीलिए तस्यैव, तस्यैव का मतलब उस साक्षी को ही मुख्यम आत्मत्वम इष्यति, उसी को ही मुख्य आत्मा कहा गया है। मुख्य आत्मा अभी किसको कहे? साक्षी को। वो जो साक्षी कैसा है? सर्वांतर है, सबके अंदर है। अभी यहां इसलिए दिखाते हैं, अब बाद में ये भी बतलाएंगे, वो बाहर और अंदर वो एक रूप है। ऐसा नहीं कि अंदर है और बाहर नहीं है। अब अंदर होगा बाहर नहीं होगा तो सर्वव्यापक होगा क्या? नहीं हो सकता। तभी इसको लेकिन सिद्ध करने के लिए यहां बताए हैं कि वो सर्वांतर है, सबके अंदर है, अधिष्ठान रूप से है। अब अधिष्ठान होगा तो उसमें यदि कोई चीज आरोपित है तो अधिष्ठान की कुछ हानि होगी कि नहीं? जैसे मरुभूमि में जल दिखाई पड़ेगा तो मरुभूमि गीली होगी कि नहीं? तो ठीक इसी प्रकार सारा संसार भी अधिष्ठान आत्मा में दिखाई पड़े तो संसार के गुण दोष उसको लगेगा क्या? कुछ नहीं लगने वाला है। गुण दोष तो हम ही लोग सब कल्पना कर रखे हैं, उसमें कुछ है ही नहीं। तो उस चीज को बहुत सुंदर ढंग से जो है ना, उसमें टीका में विद्यारण्य स्वामी जी लिखे हैं, लेकिन इसका विचार थोड़ा लंबा होगा तो कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।